te sjejen på vårdcentralen. Där hon tar betalt på en redan skattad lön. Vi blir inte kränkta för minsta motstånd. Lite skit bör alla kunna ta. Vi tigger inte utanför affären. För ingen svensk vill vara någon till land. Jag är stolt att vara svenne ifrån Sverige. Där kvinnor inte klär sig som parasol. Vi kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper äkta någon kusin. Våra gudar säger inte hur vi ska leva, utan skänkt oss gåvan och självbedrift. Det minsta du kan göra är det bästa. Och du ska se att det oftast räcker till. Jag är stolt att vara svenne ifrån Sverige. Där kvinnor inte klär sig som parasol. Vi kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper räkta någon kusin. Vi kastar inte bögar ifrån taken. Och barnen slipper äkta någon. Can't go wrong. Beyond the horizon, forever. jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Och jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Ringa på fredag, så ses vi på lördag. Och jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Och dagar kom, jag såg ej till min vän. Jag tänkte att kan hända, vi ses ej mer igen. Men så en kväll i parken, vi möts igen vi två. Och kan ni kanske gissa vad hon då minnar på? Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Och jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Men så jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur. Dansbandsfavoriten. Unless you can improve the silence. It was not shrill, it was resonant. Courtier knows the difference. I very much doubt your style of resonance would be permitted in the royal court. Att du litar på din långsamma läs. Ja, vi har årets sista dag, 31 december. Och vi har publicerat dagens vandringstur. Han gick söderut till Långsbyn. Vi mötte någon gubbe där på Solens vägen med någon signal väst. Och så gick vi runt i Långsbyn. Den här hästgården har inga hästar kvar, så de syns inte till och det finns ingen stängsel där. Ja, vi såg ju 3 rådjur ute på fältet där. Och så var det några hästar som stirrade på mig där vid Sandbacka. Och så gick vi i Skommars också. Det var någon i fönstret där som stirrade, tror jag. Lite kortfattat och lite rätt snöfall. Jag fällde över den här huvan över huvudet där på jackan. Ja, på långsbevägen kom det någon gubbe där. Jag vet inte, gick i snöfallet. Jag vet honom passera mig och vi gick via Backlunds väg där. Sen var det så här halkigt och så. Så att snöfallet ökade sen när jag kom hem. Och så har jag duschat igen då. Och åt spagettirulle. Vilat i den skinnfåtöljen i sovrummet mot gården. Har jag jobbat i, med mobilen där i appar. För att publicera vandringsturen där på blogger och så, men på min HP 655 måste jag ju in på webbnoder där manuellt i dataskärmen. Har ju Skype på min HP där, men den hänger så kraschar. Men jag hade ju Skype igång igår via webbläsaren, men webbläsaren var avstängd där, så att vi kan ju aktivera Skype här. Det kan ju ta en stund. För den Skype jag har, den verkar ju krascha. Men man kan ju gå på Skype via. Jag väntar förresten. Nu ska vi se. Jag har ju Skype i Chrome här, ska vi se om man kan förbaka den. Det heter ju Dalagunnar. Skype-programmet här, men det kraschar. Men jag har ju lagt till tillägget i Chrome här, Skype. Annars ska man använda Skype via webbläsaren. Webben. Eller Skype som tillägg i Chrome webbläsaren här. Jag ska aktivera den. Det heter ju Dalagunnar där på Skype. Om vi söker på Dalagunnar på Skype, om vi har Skype. Jag tog in lite drickyoghurt här. Den nära mikrofon här. Så måste jag vrida huvudet till höger. Då ser jag inte HP 655-skärmen ens. Vi ser bara tv-skärmen. Ja. Jag måste ha mun precis framför mikrofonen här. Ett väldigt flöde här på Twitter då. Vi följer 329 också faktiskt poäng. Från engelska till svenska också. Det har jag inte tänkt på. Om man vill få engelska till svenska där, så var det bra faktiskt. Oj. Oj, där då. Och tar ner vattnet på trean där. Det blev årets sista vandringstur till Långsbyn där. Årets sista. Det är Skype som tillägg i här. Så vill du köpa en hand och över till Finland köpa på postorder, så jag köper oftast torkade insekter från en återförsäljare i England. Men det går också att faktiskt gå och köpa från husdjursbutiker faktiskt och köpa insekter. Alltså man säljer ju då insekter till reptiler som husdjursmat. Så det går att göra, men då är man inte riktigt lika säker på skicket på insekterna. Okej, okay, jag förstår. Ja, men de förvågade och liksom så kapitalt. Alltså inte jag riktigt. Ola Albrektsson med recept på kulinariska insektsanrättningar. Vilken är din favorit? Bland de recepten, så jag tycker nog personligen så är det en stor aha-upplevelse att äta just färska syrsor som då, de färska, och sen fryser man ner och tillagar man då. Tacos som det som man gör i Mexiko. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Men annars är ju bidröna larver som jag tycker är väldigt spännande. som just faktiskt en produkt vi kan få tag på i Sverige, för att väldigt många biodlare de kastar ut de här bidragarverna från sina odlingar. Man är okänd här som. Tack för allt rara söta, puss och kram, god jul, gott nytt år. Jag tror det var tjej, men jag vet inte riktigt, det stod ingen namn på e-posten här. Och e-postadress på sverige.nu som tackar det. Tack snälla rara, goa, puss och kram, god jul och gott nytt år, står det. Jag vet inte vem det var som tackade mig där, det stod ingen namn. Och man, det var en okänd lyssnare. Och nu är vi igång här, Skype som ligger som tillägg i Chrome. Själva Skype-programmet kraschar ju, så att nu är jag online, och om ni har Skype så kan ni ringa in på, om ni söker på Dala Gunnar så kan ni ringa in, och det kan alla göra även utan att man ligger i kontaktlistan. Ja, om ni har Skype så kan ni söka på Dala Gunnar. Jag är online. Johan Persson i Hudding har ju problem där. Han har blivit misshandlad. Det är någon i bostadsrättsföreningen som misshandlar honom, och invandrargäng som ska mörda honom. Han har problem och så, men jag vet inte vad det handlar om där riktigt. Ute i Hudding är där, Johan Persson. Och jag kan ta in Skype-samtal via volymkontrollen, och det är en regel där som jag drar upp så att det ska kunna höras. Vi sänder från HP655, det är datorn, och nu är Skype, Skype som ligger tillägg i Chrome. Det ordinarie Skype-programmet bara kraschar. Men Skype är igång här nu, och ni har möjlighet att ringa in på Skype om ni har Skype. Då kan ni söka på Dala Gunnar, så trycker ni till där. Då ska ni ringa upp och komma ut i sändningen. Drar upp i volymkontrollens regel då. Komma in i programmet den vägen. Det heter Dala Gunnar på Skype, och den är aktiverad nu. Janne Mild i Furedal där. Han bodde i Västerhaninge förut, men han är väl delvis förlamad faktiskt. Jag vet inte om han sköter sin blogg ens, men han lever ju i alla fall. Men han gör väl inga filmer längre. Det var ena benet och så. Janne Mild flyttade in från Västerhaninge i Furedal. Men jag tror han är delvis förlamad i benet, så eller ena benet och armen där. Han kan inte göra filmer längre, tror jag. Men han gör väl vissa uppdateringar på den där bloggen i alla fall. Han har gjort väldigt mycket bra saker i alla fall tidigare, genom mindre. Han hade tur där att han kan prata också. Han fick en stroke, tror jag. Väldigt flöde här. Man får trycka och trycka och trycka. Kommer nya tweets hela tiden på C-datorns skärm. Väldigt tryckande där. Följa 329 på Twitter. Hur mycket det är. Väldigt flödigt. Man kan översätta också till svenska där. Årets sista vandringstur i Ingsbyn där, och vi såg också några rådjur. gick runt där och sen kom det en gubbe där va, som gick förbi mig och vi mötte ju två tanter också faktiskt på Långsbyvägen där och de gick på fel sida av vägen. Man ska ju gå mot trafiken där. Det är så dimma och dålig sikt. Och solen och vägen hem. Och röstinspelning i mobilen där. Utan avbrott. Jag pratar i mikrofonerna där. Har mobilen i vanten. Fällde över huvudet, hade en del snö på min jacka där. Det var lite blöt och fuktig. Jag har kommit en ny version av Skype på webben i webbläsaren. Jag har ju Chrome här så att jag har ju lagt till Skype som ett tillägg i Chrome webbläsaren. Annars det finns ju Skype på webben också. Det Skype-program jag har i min HP605, det kraschar och hänger sig hela tiden när man ska logga in. Och Nordkoreas ledare har skickat ett brev till Sydkoreas ledare också att han fortsätter den här nedrustningen och avmilitariseringen. Det ska inte vara några militära aggressioner längre mellan Nord- och Sydkorea här faktiskt. Och det har inte varit det heller faktiskt. De har hållit avtalet här. Sydkorea hjälper Nordkorea också med att upprusta järnvägar och vägar och infrastrukturen här. Det var symboliskt tåg också som gick. Nordkorea får hjälp här. Speciellt för det är årets sista dag faktiskt och det blir en vandringstur till Långsbön som är det sista här. Det var några hästar som stibackar där. Jag tror det var någon som var i någon fönster också på en stuga där. Man ser aldrig några människor när man är inne i husen där. På Skommars med en hela ute bondgården. Hästar där i sandbackar där. Det är ridhusen. En massa bråte, metallskrot då. Ja. Så det ser ut. Och öde torp också där. Skype på webben har fått en ny version här som är på här. Men som jag hör Chrome-webbläsaren har lagt till Skype som ett tillägg Chrome-webbläsaren. Tog den här drycken också med pulver här och lite pepparkakor. Har Ica Josef för 10 spänn i en stor tung glas här så det spills ut och en liten sån här jord med någon. Men det är först och främst faktiskt. Jag tror det slutade snöa sen men det var ganska kraftigt snöfall. Det blev kraftigare när det kommit hem. Har Icas drickyoghurt här med jordgubb. En sån här liten flaska. En liten räckare. Det var dis och dimma så det var dåligt. Vi var ju runt i Långsbyn där. Igår var vi uppe vid Uberget och ner. Så vi kom till Hinsytan och sen tillbaka till Lärkabacken. 7 kilometer minst. Jag önskar er att i alla fall på sändningsdatan här har Skype så kan ni söka på Dala Gunnar. Och ni kommer att höra sig i sändningen genom att jag drar upp en regel på volymkontrollen då. Ja, om ni har Skype så kan ni söka på Dalek och alla kan ringa in. Ni behöver inte vara i kontaktlistan. Om ni har Skype så söker ni. Ja, det är årets sista dag. Ja, det är ju P4 här som spelar ABBA. Happy New Year. Jaha. Det är årets sista dag. Det måste vara vanligt. Mamma och blonda syster Anna-Lisa, Nolan och fem bröder. För de är ju före oss. De har redan kommit in på ett nytt år. Det var det 2019. Det är konstigt. Jag kom hit 2011. Men morgonen är 2019, så åren går. Och olika typer av konstnärer. Det pratar skånska. Det för extra är slut för i år, men redan imorgon är jag tillbaka. Då redan efter nyheterna klockan 12. Så Tour de Ski, där vi ska följa sprinttävlingen med radiosport, och inte missa. Teknik. Kromen här och på webben. Det dubbla Skype. Det räcker med män. man kan ju välja vanliga samtal med mikrofon eller med kamera. Jag har inbyggd kamera här på 65. Med till de mytomspunna händelserna som präglade det året, för jag var där. Våren detta år var ljus och optimistisk. Inte minst här i Europa fanns en mycket oväntad ljusning, den vi kallar våren i Prag. Pragvåren var, om med ledaren Dubčeks ord, socialism med mänskligt ansikte. Det vill säga en förvandling av Östeuropas stalinistiska diktatur till socialdemokrati. Men den drömmen visade sig allt för naivt optimistisk i en värld så dominerad av kalla krig. Du kom inte. dead, we were all shocked and surprised to find that it had been announced that they have won, and by a large majority. So the winning by large majority is due to what, in your opinion? Fraud. This is the headline of one of our newspapers. The deal set to win JS will stint it by fraud and flaws. And you're arguing that this is the active result of doing what? Rigging ballot boxes? Intimidation? Yes, what sorts of things are we talking about? That's right. I mean, it's a kind of planned rigging which is unprecedented. On the previous night, ballots have been marked and stuffed, and the next day, genuine voters have been prevented from voting. Just not allowed to come in to vote. I mean, this level of contrived voting has never been experienced up till now. Everyone's using saying it is unprecedented. We've had bad elections in the past, but it's universally agreed now in Bangladesh that we've never seen one that has been as bad as this one. What is it that you're asking of the government or of the Chief Election Commissioner? To cancel this election and hold a proper election under a neutral administration, because government-run election, which we had already said in advance was likely to be manipulated, has been so grossly manipulated that there's no question now that an election by a government of this kind cannot be free or fair. What can you tell us about the people who have been arrested? You've been a lawyer for many decades. What can you tell us about the charges under which people are being held? If there are no, in many cases, the charges, when they're arrested, no charges are mentioned. I think some charges have to be cooked up after the event. It's been really massive charges to prevent a free election from taking place, from being genuine voters from seeking to vote, because they have already stamped the ballot papers the previous night. I mean, throughout the country, we have received reports that ballot stamping has gone on to stamp it in favor of the government throughout the country, as a result of which people everywhere have gone and have either been locked up if they didn't vote or just have been, you know, terrorized to leave. I just wonder if I can ask for your reflections in the context of your own relationship with Sheikh Hasina. She's somebody that you know well. Indeed, you were with her when her father was killed. What do you make of the way in which she has conducted herself? I'm deeply shocked, very, very deeply shocked, to see that someone who is the daughter of Sheikh Mujib should, in order to stay in power for a third term, and this is the extraordinary thing, she has been elected in 2008 in a good election. Come 2014, an election which should have been held was not held. 5 years she continued, in fact, without any effective or genuine election. And at the end of the 10 years, it is just unbelievable that she said, I want a third term. Now, no one has had a third term in Bangladesh ever. She decided she wants a third term. And since there was very strong opinion that there should not be any question of a third term, then she has resorted to the only way in which a third term could be got, which is totally false, fraudulent election, so-called election. You say so-called election. What faith do you then have in... Koster bussbilletten i Hedmark bare 10 kroner mellom 10 og 30? Thank you. Och tänker tillbaka på den gång jag var 8 år och manglar kedjekassa på cykeln. En kväll och fattaren tog sig en lur, och jag hade varit på en cykeltur och satte boxa i kedje, fick en alldeles sticka. Han sa, hur många gånger må jag se att du må fixa kedjekassa din. Men det gick in av det ena och ut av det andra. Ingen skulle fortälla mig vad som var rätt och galt, för jag var 8 år och tog bara på mig själv. Jag gjorde som jag ville och likeväl samma vad fattaren prövde på och sa. Unge som icke vill dö. För en kväll jag låg på soffan och tog mig lut, och sen min hade varit på en cykeltur och satte boxa i kedjan. Vad skulle jag vilja göra? Men då kom jag på de ord som fattaren sa. Jag fick det samma svaret som jag den gång gav. För det gick in av det ena och ut av det andra. Ingen skulle fortälla mig vad som var rätt och galt. Och jag var 8 år och tog vare på mig själv. Jag gjorde som jag ville ha lite väl. Samma var fattaren prövde på och sa. Ja, samma var fattaren prövde på och sa. Kanalen det svinger av. Soleradion pluss. Kärleken. Så säg någonting, säg det nu till mig. Jag ger dig allt du vill ha, bara du svarar ja. Nu vill jag veta om dina känslor för mig är de samma som jag har för dig. Jag ger dig allt du vill ha, jag ger dig himmel och hav. När du lägger dig och när du vaknar i ensamhet. Jag är någon annanstans. Dina kort, de ligger här på borden. Dags för dig nu att säga orden. Så säg någonting, säg det nu till mig. Jag ger dig allt du vill ha, bara du svarar ja. Nu vill jag veta om dina känslor för mig är de samma som jag är. Jag ger dig allt du vill ha, jag ger dig hela jorden. Om du säger nu till mig att du är med. Har du vært uheldig og fått småskader på bilen din? Frykt ikke! Vi hos Autoskade Elverum gir deg Fast Repair. Et konsept som gir oss muligheten til å reparere småskader raskt og til en rimelig pris. Riper i lakken, steinsprut i frontruta, bulker og andre småskader? Ikke noe problem. Vi fikser skaden for deg. Autoskade Elverum, distriktets kompetansesenter innen glasskade, lakk og oppretting. Ikke kjøp ATV, UTV eller... hits.com. I was tying my red lipstick 'cause you said you didn't like it. I didn't wear my high heel shoes 'cause I couldn't be taller than you. I didn't wanna lose my friends, but now it's hard to even find what you wanted, ain't it? It's what you wanted. I thought I'd miss you. me more. I miss my own beat, it's in my own snare drum. I miss me more. I miss my own sheets in the bed I made of. I forgot I had dreams, I forgot I had wings. Forgot who I was before I ever kissed you. I thought I'd miss you, but I miss me more. On my old records that I hid in the back of the closet, and I turned them up to 10, and then I played them all again. I found my independence, can't believe I ever lost it. What you wanted, ain't it? It's what you wanted. I thought I'd miss you, I thought it hurt me, I thought I'd miss you. Yeah, I thought I'd miss you, but I miss me more. Miss my own beat, it's in my own snare drum. I miss me more. Miss my own sheets in the bed I made of. I forgot I had dreams, I forgot I had wings. Forgot who I was before I ever kissed you. Yeah, I thought I'd miss you, but I miss me more. I thought it hurt me, and I wanna kiss you. I thought I'd miss you, but I miss me more. I miss my own beat, it's in my own snare drum. I miss me more. I miss my own sheets in the bed I made of. I dreamed had wings, forgot who I was before I ever kissed you. And I thought I'd miss you, but I miss me more. Without me inspired me to quit smoking. I talked to my doctors and then I threw away all my cigarettes, ashtrays, and lighters. I started exercising instead of smoking. Staying away from alcohol when I was first quitting. Ja, vi ska se här. Vi ska ringa upp Kent Andersson i Nacka här på Messenger. Ska vi se om det fungerar. Avvakta här. Jag har loggat in på Messenger. Och vi ska försöka ringa upp Kent Andersson i Nacka. Vi ska se hur det går. Jag ska inte ha någon kamera utan bara mikrofon. Vi ska se om det kommer fungera. Han kanske inte är hemma. Aktiverade mikrofonen där. Man kan ju ringa upp Messenger, man behöver inte ha kamera. Messenger och mikrofonen är aktiverad. ska se om han svarar. Han kanske inte är hemma. Och jag hittade en Pontus Kühler där som flyttade från Södermalm på 1970-talet. Svagt minne upp till Lussesund. Med via Messenger och det stämde. Pontus Kühler heter han. Han bodde på Södermalm tidigare, träffat honom för länge sedan. Han var kompis med Mikael Slander också, han flyttade upp till Lussesund för länge sedan. Pontus Kühler heter han. Nej, det blev inget svar där. Kent Andersson var inte hemma. Och man kan ju ringa med mikrofon via Messenger. Man behöver ju inte ha videokamera där. Annars har ju min HP inbyggd kamera. Nu följer jag 329 stycken på Twitter här. Så att, ja, man kan översätta också. Från engelska till svenska. Jag hittade min moster Lotta på Söder också där. Och min syster i Australien också då. Anna-Lisa Nolan, född McNamara. Nej, Kent Andersson verkar inte vara hemma. Direkt varje dag. Listen to my... Jag har ingen taklampa så jag ser lite svagt men... Jag hade tänt på taklampan och så att det är lite mörkt. Nej, Kent Andersson i Nacka var inte hemma där. Eller i alla fall inte vid någon dator. Man kan ju ringa upp. Utan kamera där. Jo, jag hittade en Pontus Kühler här. Som bor i Östersund. Men för länge sedan så bodde han på Södermalm. Och flyttade ju. Och jag flyttade ju han bodde på Södermalm. Och det här var på 1970-talet. Så jag var kompis med Mikael Slander. Och han var ju också då kompis med Mikael Slander. Så det var så länge sedan det där. Men jag minns ju namnet där, Pontus Kühler. Hittade han på Facebook. Så han ligger här i... Messenger också. Så att nu är Messenger igång också. Pontus Kühler. Ja, jag minns inte hur han såg ut för det var så länge sedan. Det var ju början på 70-talet där. Jag var ganska ung. Men namnet kommer jag ihåg. Jag minns att han flyttade från Södermalm i Stockholm till Jämtland och Östersund. Så jag hittade han många år senare på Facebook. Han ligger i Messenger här. Och han svarade att jepp, det stämmer. Han bodde ju på Södermalm för länge sedan. Ja, det var väldigt länge sedan. Jag minns inte alls hur han såg ut. Jag var ganska ung där. Typ 11, 12, 13, 14, 15 år så. Men det var någon gång där så flyttade han från Södermalm upp till Lusesund. Varför vet jag inte. Men namnet kommer jag ihåg. Pontus Kühler. Det är lite ovanlig. Lite ovanligt namn. Där. Ja. Det är alltså Messenger. Messenger.com. Inte programmet Messenger. Det fanns inte som tillägg i Chrome. Men man kan ju ladda ner programmet Messenger också. Men man kan också gå in på Messenger.com och logga in där. Via webbläsaren. Men det måste ju vara en kontakt via Messenger eller via Facebook som man måste godkänna först. Men på Skype så kan jag aldrig ringa in. Man behöver inte vara i kontaktlistan. Om ni har Skype så kan ni söka på Dada Gunnar. Och då kan alla ringa in. Då får man dra upp en regel i volymkontrollen här. Så att om ni har Skype så söker ni på Dala Gunnar och då kan alla ringa in. Alltså om ni har Skype så kan ni söka på Dala Gunnar och jag är online där. Inför de här sändningarna från HP655 i alla fall. Och då får man dra upp en regel i volymkontrollen om det är någon som ringer in på Skype. Och Dala Gunnar som sökt då. Ja, det kom lite snöfall här då. Det ökade också sen tror jag, men jag tror det slutade snöja. Så det var lite snö på min jacka där. Det var inte så farligt. Och här mötte jag en gubbe på Solhemsvägen och såg tre rådjur i Långspin och den här hästgården har inga hästar kvar så stängslet är borta och de brukar vara ute där. Men de har nog sålt de där hästarna. Men på sommaren kan man ju se både hästar och får och tuppa höns och ankor på gårdar och kossor. Ja då, de här kossor i både Västerbyn och Österby. Så att man kan få översatt också här till svenska. Nu följer jag 329 stycken på Twitter här. Det är ett väldigt flöde faktiskt. Man måste ju trycka också varje gång för att se nya tweets. Det borde ju komma upp automatiskt där. Jag har ju bäddat in en del också som HTML-koder där på dalaradion.webnode.se. Om man trycker i menyn till vänster så står det Twitter. Ett antal inbäddade Twitterkonton. Man kan ju bädda in fler, men jag har inte hunnit med det faktiskt. Det är ett antal Twitterkonton som är inbäddade. Jag drack en liten yoghurt här, sån här liten Ica med jordgubb. Sitter inträngt här faktiskt och det är svårt att komma in här också. Det är så väldigt trångt i vardagsrummet. Man får slingra sig ut och in i kontrollstolen. Och ska man ut fram till tvn här så får man gå in trång gång och faktiskt lyfta på en dipolantenn som sitter i luften här också. För att komma över, få den över huvudet. Så att det är inte som ett normalt vardagsrum utan merparten av rummet är upptaget av kontrollbord med teknisk apparatur här för sändningar och man kommer fram via smala gångar. Så det är lite bökigt att ta sig in och ut ur den här studion här. Jag kopplar om till ettans mikrofon också, jag behöver inte sitta med käften precis framför mikrofonhuvudet där. Dagens, eller årets sista vandringstur gick till Långspin. Och det var lite besvärligt för det kom snöbyar där och hade snö på jackan och så. Jag fällde den där huvan över huvudet. Så jag fick lite snö på jackan där. Jag har hittat den där i Revsta. Och sen tar det ju tid att publicera vandringsturen också via mobilens appar och så. Lite jobb med det där. Mötte en gubbe på Solhemsvägen med någon signaljacka där då. Tre rådjur såg vi. Vi såg tre rådjur i Långsbyn där, ute på fältet. Dis och dimma. Så var dålig sikt. Annars fick man ju kunna se de här höga bergen och så. Men det var dålig sikt. Och där kom det en äldre gubbe där på Långsbyvägen och han... Jag lät honom gå förbi mig där och sen gick jag upp på Backlundsvägen igen. Och ju kliva över timmerstockar som gubbe har lagt i vägen där. Ja. På Twitter kan ni följa mitt flöde. Och då, om ni har Twitter så söker ni på Dalagunnar. Så kan ni följa mig också. Dalagunnar på Twitter. Jag ska väl längre fram ta och bädda in ytterligare konton där. På dalaradio.webb.se. Det är väl snedstreck Twitter. Det finns en meny där till vänster. Då trycker man så man kommer till Twitter. Det är inbäddat som HTML-koder. Jag kör ju som admin va. Men jag har inte tid att gå in på själva sidan och titta så mycket. Utan jag är ju den som administrerar bloggar och sidor där. Ja, det är lite speciellt för det är årets sista dag. Och tyvärr så är jag lite flåsig, om ni hör det. Kanske låter lite virrig också. Jag sitter och flåsar här. Jag hade öppet i köket här så det blev fruktansvärt kallt till slut. Och det känns som ett frysfack när man kommer ut i köket och kan stänga köksfönstret. Fruktansvärt kallt blir det man. Jag brukar ta den där utredningen varje dag här efter att jag har kommit hem och så. Men till slut så måste man ju bara stänga för det blir förskräckligt kallt då. Nu har jag så här varma kläder på mig här. Jag hittar planteringsbyxor här och... En värmeväst som jag hittade på en skogsväg i norrut och sen var det en munkjacka här. Med huva som jag hittade nere vid miljöstationen som jag har på mig. Jag blev väldigt frysen här faktiskt, jag hade öppet i köket. Men jag brukar ju vädra ut i alla fall en gång varje dag där ordentligt. Och så gäller lite nya lagar och så för det nya året här. Jaha, aktuelltfokus.se. Det ska vara en vänstersida och det är någon som heter Mattias Albinsson står det här. Och så står det sluta på Kent Ekerots nyhetssajt Samhällsnytt. För detta avpixlat. Mattias Albinsson slutar på Samhällsnytt. Aktuelltfokus.se. Ja, det är så mycket adresser så det är... Ja, man kan ju inte känna till allt. Vi kan ju inte gå in på allt. Vi kan inte ta upp allt som händer heller. Vi tar lite lugnt i nyårsafton här. Sista dagen på året. Ja, vi får ta lite lugnt faktiskt. Ja, här har man beskjutit personal också som kör ambulans tror jag, med raketer. var en som skrev här på Twitter. Och så kan man få översättning också, står här. Översätt. Här står det på engelska, så att kan man trycka och få det på svenska också här. Jag vill se de här kanalerna som är i Italien där. Runt omkring. Jag har ett väldigt flöde här på Twitter. Många som är på Twitter, säger jag. Och tycker till och så. Ja. Jodå, jag hade en huva över huvudet där. Det kom en del snö. Jag hade snö på jackan. Den var lite fuktig där, blöt. Men det torkar ju. Ja. Vi var ju norrut igår där igen, berget ner, Hinshyttan och Läggarbacken tillbaka och så, med röstinspelning, och nu var vi ute i Långsbyn. Och nu blev det faktiskt sista vandringsturen med röstinspelning i mobilen för i år. Och det blev Långsbyn. Och några hästar där vid Sandbackagården som stirrade på mig där. Och tittade på mig. Det är väl en 5-6 stycken hästar som såg mig. Någon speciellt människor såg jag väl inte direkt. Alltså då stirrar man sig genom människor, men det är sällan man gör det. De är mest osynliga. Ja. Jag såg och tittade på Läggarbacken igår, man kunde se några människor på en gård som har får där. Men jag såg inte en enda människa som vanligt. Nej. Och det är likadant på sommaren också. Man ser inga människor. Nu är vi väl inne i huset bara då kanske. Då var vi väl aldrig ut kanske. Jag vet inte. Det finns ju hus man har passerat i flera år. Jag har aldrig sett några människor. Man tittar och tittar. Men det finns ingen som syns. Nej. Every time that I'm with you, the truth is coming through. How long until it's fading? So long is great. This hour. I'm Amy Kelly. U.S. Senator Elizabeth Warren, a progressive Democrat, she has formed an exploratory committee to run for president in 2020. She released a video outlining her vision. We can make our democracy work for all of us. We can make our economy work for all of us. We can rebuild America's middle class. But this time, we gotta build it for everyone. Warren has been a sharp critic of big banks and unregulated capitalism. She sent the video last hour to supporters in an email. Starting tomorrow, changes to Canada's tax code come into effect. Small business owners will benefit from particular change. CBC's Karina Roman reports. The small business tax rate is 7% to 9%, a way small business owners such as Katrina Barkley in Ottawa. If extra money left over that we can reinvest into the business, then it definitely helps. Small businesses are also going to be hit by new rules, limiting how much passive income they can hold, go over the limit, and face a higher tax rate on some of their earnings. Jamie Gollenbeck is a tax expert at CIBC. People have been looking at passive income so that those who are affected don't lose the small business deduction. The benefit for low-income workers is set to get banned in 2019. The Liberal government's new carbon pricing system comes into force. In January, you will also notice higher CPP contributions and lower EI premiums on your paycheck. Karina Roman, CBC News, Ottawa. Australia is expressing concern about the detention of two Canadian citizens being held in China. It released a statement yesterday after receiving a petition urging the government to join calls for China to release the pair. It was signed by 30 academics and former diplomats. Rory Metcalf, Australian National University. Size democracies don't stand together against offensive behaviour by China on the international stage, then one by one we will be subjected to similar bullying on those occasions when our interests clash with China. Australia's statement does not specifically call for the release of Michael Spavor and Michael Cole. The United Kingdom made that request 10 days ago. China is Australia's biggest trading partner. Britain's Home Secretary has cut short a family vacation in Africa, the surge in migrants crossing the English Channel. Since November, hundreds have made the dangerous voyage from France. Stuart has more from London. On a beach in Kent, England yesterday, six more Iranian men were detained by border officials after crossing the channel. It's estimated that since Christmas Eve, around 100 migrants have crossed or been picked up by French and British border force officials. Britain calls to increase patrol boats. He told the newspaper Telegraph that he's a magnet for migrants. Still, issues in perspective. Pierre-Henri Dumont is an MP for the French Calais region. It's becoming a lot, something we cannot... Particularly, the number of is just a small fraction compared to those who've headed out across the Mediterranean. Briar Stewart News, London. That is the sound of 2019 and fireworks. I'm on your clock, you're in control, you want me now, baby girl. My world's at the tips of yours. I get so neurotic about it, baby, 'cause I need in your hand help from going crazy, thinking you might not be all alone. I wake up, I shower, and I check it. I feel the buzz in my truck, and I almost wreck it. I always got. So if you're looking up, write it up. Yeah, baby, write it up. I go to sleep right in the middle of the night. I take it, I feel the buzz in my bed, and I don't get no rest. I get on me just in case you want me. So if you're looking for love, write it up. Difference for the 1 in 200 Americans with Crohn's disease or ulcerative colitis, which are incurable. Väldigt aktivistiska och de är väldigt högröstade. De syns och de bullrar och det är klart att då får man en känsla av att de är många. Så att det är inte alltid antalet som har betydelse utan det är man är beredd att kämpa på riktigt för sina åsikter. De som har makten idag, de har slitit hårt att förstöra Sverige. Det kan man ju i alla fall vara överens om. Så att till alla er som sitter där ute, se till att göra någonting. Även om det är lite. Du måste tänka på det som står på spel. Det är ju inte bara min framtid eller din framtid. Utan även era barns framtid. Mina barns framtid. Våra kommande generationer efter det. För sanningen är att den här prövningen som vårt folk idag. Det är förmodligen med all sannolikhet den största prövningen som vi någonsin, någon gång har stått inför. Och då är det viktigt att vi verkligen samlar all den kraft vi kan samla. Det finns människor som aldrig kommer ge sig in i det här, för det pågår ju ett lågintensivt krig. Men för er som sitter där, gör det. Det minsta ni kan göra, det är ju fackningar. Titta på alla de här organisationerna, alla de här människorna som verkligen är hjältar. Som driver de här hemsidorna, de här partierna, de här bloggarna och allt vad det är. Det här är hjältar. Ni som sitter där hemma och kanske inte vågar engagera er eller vill engagera er, bidra med pengar för Guds skull. Det gör ju verkligen, det, på så sätt kan ni göra stor skillnad. Vänta inte med att göra det, utan gör det nu. Ja, nu börjar den här sändningen från min sida närma sitt slut. Och jag vill ändå passa på att nämna en sista sak. Och det är att en dag så kommer vi, Sverigevänner, att ha makten i Sverige. Och då kommer vi ställa de här människorna till svars. De här människorna som faktiskt har förstört vårt samhälle. Och den där bilden tror jag det är bra att ha framför sig och inom sig själv, därför att det motiverar en att, och ger en energi. Det är klart att kärleken till Sverige, kärleken till vårt folk, det är en viktig drivkraft. Men det är faktiskt också så att man kan känna en motivation av att de här människorna faktiskt ställs till ansvar för det de har gjort. För man ska ha klart för sig att det sker oerhört mycket övergrepp mot svenskar och vita i allmänhet. Inte bara i Sverige utan hela Europa. Och det är någonting som sker på grund av att media och politiker och beslutsfattare har hetsat de här invandrarna mot oss svenskar. Och det har man gjort helt öppet under många, många år. Och det är klart att många av de här övergreppen, det beror ju på att de har ju blivit indoktrinerade i att vi är rasister. Och att vi är onda och hemska och så vidare och så vidare. Och det är faktiskt de som bär ansvaret över att ha uppviglat folk mot oss. Jag menar, många av de här vänsterextremisterna, inte alla självklart, men många av dem är förvirrade ungdomar som bara vill göra någonting gott. Men inte har begåvning nog att förstå att de egentligen arbetar för globalisterna. Så de tror sig bekämpa, det är faktiskt de som de arbetar för. Och det är väldigt viktigt att vi förstår att de här människorna en dag, vi måste ställa dem mot väggen. Det är en process för att bearbeta alla hemskheter som vi faktiskt har utsatts för. Jag kan lova allihopa som lyssnar här att det alternativ media idag berättar om, det är bara ett liten, det är bara toppen på ett isberg. När vi sätter igång och med utredningar och tittar på vad som har hänt i full skala, allt det som vi inte vet om idag, så kommer stora delar av svenska folket. Jag är helt övertygad om att det finns en koppling mellan makten och våldsvänstern. Jag är helt säker på att det finns en mellan makten och media och vänsterextremist och extremism överlag. Jag är helt säker på att samtidigt kommer vi att få kännedom om då det kommer bli att det är tals män, gamla och unga, som har fått mista livet eller har skadats för livet på grund av den här mångkulturen som har skickat. Och jag har inte alltid bara kärlek som driver. En drivkraft är också att man vill ha att rättvisa skipas. Att vi faktiskt får ställa de här människorna till svar och få så att säga rättvisa. För mig är det åtminstone viktigt. Det var allt att säga, och jag hoppas att du som lyssnar känner att du fick ut någonting av det här. Och jag hoppas att det går riktigt bra i valrörelsen för samtliga nationella partier som ställer upp. Och att det blir ett superresultat, och att ni svenskar som är där ute, som älskar Sverige, att ni faktiskt gör någonting. Och det minsta ni kan göra är inte bara till den här det här programmet, utan till andra nationella grupperingar som faktiskt kämpar för dig, dina barn, till varje dag. Så gör det om du ska göra någonting litet. Tack för mig och ha en riktigt bra kampsommar. Minns du den tid som jag själv aldrig sett? Då folket var lyckligt och folket var en. Så säg mig nu, hur känns det idag? När du sitter i slagget och det som finns kvar. När du växte upp, säg mig, hur var det då? Var en flicka någonting som man fritt gav sig på? Gick du på gatan och lyssnade smått utan att höra ett ord du förstått? Var du någonsin tvungen att ensam gå hem sen du rånats och slagits av främmande män? Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Ni blundade för det som en blind kunde till. Känns det bra, kära far? Är du stolt, är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? De flesta utav er var dumma som få, men några utav er var värre ändå. De såg det som allvar och inte som lek. De älskade, hatade folk som de svek. Nu kallar de motståndet hatet så skrock, men utanför jagar nu gängen i flock. Och de tackar nog er och de skrattar och ler åt en dumhet och feghet som utmärkte er. Men ni borde ha vaknat, ni borde förstått, ni borde sett allvaret, borde satt stå. Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Ni blundar för det som en blind kunnat se. Känns det bra, kära far? Är du stolt, är du glad? Och då kommer du stå i vår strid av dag. Ville ni föda en hel generation av mångkulturella och rotlösa jord? Men mot era planer stod en verklighet där allt som var bra blev en stinkande smet. Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt. Ert samhälle är upp när vi bygger ett nytt. Och jag frågar dig, pappa, om du har förstått att din åldersgruppskapelse nu måste bort. Och jag frågar dig, har du ditt samvete kvar? Gör du din plikt nu som man och som far? Nu tvingas vi axla det ansvar ni flytt. Ett samhälle rött när vi bygger ett nytt. Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar? Eller vänder du ryggen åt framtidens barn? För det som en blind kunnat se. Känns det bra, kära far? Är du stolt, är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? När du tvingas axla det ansvar ni flytt, ert samhälle runt när vi bygger ett nytt. Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar? Eller vänder du genom framtidens barn? Säg mig, hur kunde ni låta det ske? Ni blundar för det som en blind kunnat se. Känns du bra, kära far? Är du stolt, är du glad? Och var kommer du stå i vår strid av idag? När Ingrid och Konrad tar semester, då blir det tyst i grammofon. Tur det finns det andra gäster som får låna deras mikrofon. I landet lagom fyllt av högerextremister ska någon annan nu få in ett ord. I landet lagom har vi högerextremister som nu ska få en chans att få ett ord. is gonna come back if you know that's for sure. Yeah, the world keeps on dying. Nobody knows why. The sun will shine. With fire as one sets off the storm. Thank you. Att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio samma morgon klockan 10 och var hemma kvällen efter 5:15. När jag såg min gamla mamma grät jag tårar och jag stamma. Hon försökte le och ville hålla min hand. Doktorn sa att det hänt vid busstationen, när hon hämtat folkpensionen slogs hon ned av tvenne modiga män. Att de sen fick några dagar i buren lär inte bota skallfrakturen, och de lär redan var i farten igen. Är det sant att knarktrafiken har förgiftat politiken, och att statsråd och polis har tvätt i dess byk, och att härvan bara växer, Mr. Y och Mr. X är ej de enda bovarna som borde ha stryk. Att vår invandringsminister har fått tips av antikrist här och släpper in de gangsters andra länder kör ut. Att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark är att säkerhet och trygghet börjar ta slut. Att ingen vill ta ansvar mer för krogen man lägger ner, nu rostar plogen, så här var inte Sverige funtat förut. Kära svenskar, vad blev av er? Det finns schyssta jugoslaver, liksom greker och turkar här i vår handelsbord. Men mitt i bidragskarusellen står du jätte, damen Ellen, moder Svea och bligar dumt som en plundrad kommun. Det som ligger dig i fatet är allt världsförbättrar pratet, men dina egna ungar sprattlar i maffians nät. Och de knarkar, svinar ner och skäl, våra gamla sparkar dem ihjäl. Vad i helvete, moder Svea, har du ställt till? Det är politiker som dig förrådde och mediasyniker som sådde kaos, får dig att verka helt imbecill. Rödjummedömsill, de lurar dig så mycket de vill. De kallar mig för näcken, jag smyger här i bäcken och vet ni vad jag väntar på? Jo, det brukar komma flickor som stannar här och dricker och målar i denna år. De är så underbara, kurviga och sköna, de dansar lite gröna och vet ni vad de ber mig nu? Jo, de vill att jag ska spela en snoa på min fela, då sjunger precis som vi så. Att det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Han har givit mig favören att fixa brudar till änglakören. Och det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Det är jag som är vid fören och det är han som bor ovan där. Östern skymmer solen, jag glider på fiolen och kikar genom mitt fars. Det kommer inga kunder och knyter något förbund här ikväll, blir det inget gars. Jag sitter här i bäcken och blir så blöt om häcken och frosten nyper min mustasch. Stråken börjar frysa, fiolen börjar nysa och lutar till ett varmt garage. Men det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Han har fått fjärrvärmeverken att dra ledningar under särken. Och det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Jag har sett det på bokmärken utav änglarna ovan här. Och nu så är det vinter och stråken bara slinter och svårt att få igång någon flört. Tjejer kan vara simpla, en fråga om jag vimpla och ville titta på min mört. Och hon förtydligade, är det kallt om laken och sitta där i vaken och du var med en hurtig kurt. Då var jag henne fimpa och stoppa om en limpa, helst en gammal möglig bört. För det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Jag som en som grovis ringer, en fantastisk som inte ringer. Men det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Och han rör inte ett finger för att bjuda mig ovan det. Och det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Jag som en som grovis ringer, en fantastisk som inte ringer. Men det är mil efter mil mellan mig och Sankte Per. Och han rör inte ett finger för att bjuda mig ovan det. mina älskade. Det blir en dag på stranden. Morgonen går vi, vi är i sanden. Låter dagen få bli som den blir. Det kanske blir en lunch i skön, en siesta, vad vet jag. Det blir säkert ändrade planer, hur som helst, det blir nog bra. Låt alla världens telefoner ringa, jag är inte antagbar. I'm the one that's hennes tjusen. De smeker runt hennes bord. Men hennes bild i fick. De är hjältarna i filmen. Ja, jag hade Messenger igång här. Messenger och... Vi fick inte kontakt med Kent Andersson i Nacka. På chatten här så fick jag kontakt med min moster på Södermalm, Lotta. Jag tror hon är 63, hon är född 55. Hon har ju bott i London och Paris där som au pair på 70-talet. Det var länge sedan. Ja. Och hon är bosatt i den lägenhet som hon växte upp i på Grinsgatan på Söder, som ju sen blev bostadsrättsföreningen Grinsgatan 33. För det var hon som ägde den. Men det var mormor som bodde där, men när min mormor avled för snart 8 år sedan, 91 år gammal, så flyttade hon och hennes man från Ekerö in i den lägenheten. Och jag var tvungen att rusta upp den också. Ett gammalt hus på Grinsgatan på Södermalm som är från 30-talet. En gammal typ av hiss. Och... För det var ju hon som ägde den här bostadsrättslägenheten. Mormor betalade bara räntan. Det var ju så det var. In från Ekerö. De hade nämligen en golfklubb där. I alla fall på sommaren. De fick in golfbollar på tomten där. Fick kontakt med Lotta här på Södermalm via chatten i textform alltså. Och vi... Oavsett om det är helger och röda dagar och så sänder vi i alla fall i direktsändningar här dagligen. Årets sista vandringstur med röstinvandringsturen, alltså söderut till Långsbyn idag. Vi såg 3 stycken rådjur. Och jag mötte en gubbe på Solhemsvägen med någon signalväst. Och sen mötte vi, det kom en gubbe där på Långsbyvägen som förbi. Och sen mötte vi 2 tanter som gick på fel sida av vägen. Det var dis och dimma. Och lite snöbyar var det. Jag fällde upp huvudet och hade en del snö faktiskt på jackan där. Sen får torka. Nej, jag bor inte i Hedemora. Nej. Lotta här. Hon trodde jag bodde i Hedemora. Hon skriver Nora. Men Långshyttan och det är 2,2 mil norr om Hedemora. Det är 2,3 mil till Hofors. Så att Långshyttan ligger ju mellan Hedemora och Hofors. De större städerna är närmast här, ut med Länsväg 270. Vi har 2,1 mil, 2,2 till Hedemora och 2,3 mil till Hofors. Kan man kanske sammanfatta det med. Hon skrev Hedemora där. Nej. Jag vill inte bo i städer. Utan jag bor i Långshyttan. Och ja. Ja, i Hedemora bor väl den. I Hedemora är en stad va. Så det bor väl den 6-7. 1000 ungefär i Hedemora stad. Och sen är det folk som jobbar och besöker och så, butiker och så, så att det är ett väldigt flöde. Det går ju inte att jämföra med långsyntan alls. Så mycket butiker och hus och saker där nere. Järnvägsstation och allt, busslinjer och så. Så att det är ju en stad, va, och långsyntan är väldigt litet och så. Det har ju krympt ner, otroligt. Ja, befolkningen har minskat med en tredjedel faktiskt. Från, vi hade väl 4000 invånare här för länge sedan. Och 25 butiker hade vi och så, egen kommun. Man kunde åka buss till Falu lasarett och så vidare. Och tåg till Byvalla, det var nästa är borta, det är rivet. Ja, allt är ju inte borta och rivet, men... mycket är ju borta och rivet, alltså det är ju faktiskt så nedlagt och så. Och vi sänder här nu sista dagen på året här. Den 31. Ja, vi kommenterar här att Janne Andersson, min morbror här, var ju med på Lasse Åberg-filmen där. Eller filmerna. Han gjorde en sån här reklamuppdrag, ja, just det. Janne Andersson hette han, sagt då, vet du. Han var ju på väg till Älmsta vårdcentral faktiskt, men han fick någon stroke, tror jag. Körde igenom ett staket och in i träd. Han avled under ambulanstransporten till Norrtälje sjukhus, jag tror det var 2014 eller 2015, kanske 2016, så här någonting, tror jag. 2016 kanske. Han blev bara 70 år och bosatt uppe vid havet, uppe vid Singö tror jag heter, va. Finns en ICA-butik där och SL-bussen går ju upp dit också då. Det var ju min morbror där, Janne Andersson. Han blev 70 år bara. Jag tror inte jag har någon bild på honom faktiskt, kan man tänka på. Nej. Jag har ingen bild på honom. Han var FN-soldat på Cypern där, 74 typ. Jag vet inte om han var FN-soldat i Kongo också, men på soldat i alla fall. Alltså. Och syns de här Lasse Åberg-filmerna där och även reklamfischer då, på TV, TV-reklamuppdrag där. Och det är årets sista dag här faktiskt, 31. Men så att både måndag och tisdag är ju röda dag. Och det är helt nytt just där. Vi ska ju inte ändra på några klockor och så, men det blir ett nytt år och nästa år blir det faktiskt val till Europaunionen, har jag hört talas om. Jag tror det var i mars, och det kan även bli så att nyval, extraval också. Och då blir det två val nästa år. Inte för att jag röstar, men ett val till Europaunionen blir i alla fall, tror jag, i mars. Och i januari får vi veta hur det blir här. Får man ingen lösning så återstår ju bara en enda sak till slut då. Man kommer inte överens helt enkelt där. Alltså att i januari en bit in så får vi till slut besked hur det kommer att bli. Man ska göra för sista försök i januari där på gång. Man kan se på RIMA, Sveriges Radio och så. Så att misslyckas de här sista försöken, absolut sista försöken, så kommer man ha ett alternativ kvar. Man håller nu på att förbereda att det kan bli ett nyval. Helt inte ännu. Håll oss till tåls faktiskt, för det är en bit in i januari. Så får vi veta det. Jag kan nämna också att Telia, eller Skanova, dotterbolaget då, har hållit på i 2-3 år. Grävt fiberkablar här till ett stort antal villor. I olika områden, mest i norra delarna av Långsötan här. Och även på andra sidan mycket med vägen här. Och enligt så kommer man att avsluta de här fibergrävningarna januari månad. Att man utför sina fibergrävningar januari månad. Men problemet blir då att man under våren här och under sommaren 2019 blir det. Telia, eller Skanova som är dotterbolaget, hållit på i flera år med fibergrävningar i ett stort antal villor i norra änden av Långshyttan. Men enligt Hedemora kommun dessa fiber under januari månad. Man kan väl säga att från morgon så ska det vara färdiggrävt här. Men det jag tänkte var att det som återstår då under våren och sommaren 2019 är ju att man måste göra beläggningsarbeten. Ja. Ibland har man ju inte grävt upp hela gatorna, men på sidorna där. Du måste återställa en väldig massa asfalt, mycket beläggningar, vintern över sen. Jag har dricker sig pulverchoklad här, sista påsen faktiskt. Man tillsätter hett vatten och rör runt. Ja, man kan ju tillsätta kallt vatten också, men det har jag aldrig gjort. Och den här drycken har jag inte sett, tror jag, på ICA förut. Möjligtvis inte faktiskt, och jag fick ju synen. Det heter med ögonblink, tror jag heter. Nej, jag tillsätter hett vatten. Men jag har inte druckit den här drycken på flera år faktiskt. Jag kommer inte ihåg om jag ens har sett den här kartongen på ICA där. Ja, på sommaren skulle man ju kunna tillsätta vatten och röra över en kall chokladdryck i och för sig, men det har jag aldrig gjort. Jag har druckit den här på flera år faktiskt där, och har pepparkakor också i en kakburk här. Ja. En serie på sexan här, det är väl Seinfeld med regel. Fast han röker ju någon cigarr, men han är ganska lustig faktiskt. Han flyttar på kropp hetsigt och fort. Kramer i sin film. Han rör sig lite ryckigt och sådär. Testade jag här på i webbläsaren här att ringa upp. Det nackar där, men jag fick inget svar. Men jag fick kontakt med min moster Lotta. Hon är född 15 på Södermalm. Och ja, nej. Jag bor i Hedemora kommun, men inte Hedemora. Jag bor ju 2 mil, ja, inte de, eller Hedemora tror jag, inte norrut, österut. 2 mil, inte Hofors, ut med länsväg 170. Faktiskt, han är jude och jag tror att där går det väl judinna där. Och Kramer är kul tycker jag. Inte när han röker cigarr, men rör sig ganska ryckigt. Sen den där drycken då. Det är lite speciellt idag eftersom det är sista dagen på året här faktiskt. Thank you. tvn här på samma gång. Mitt gissla bild. Han fastnar i hans dörr där. Lite förkyld och så. Blåsäpp, det är ju min mun. Jag känner att den här blåsan i mun håller på att bli mindre. Ja, jag känner det. Jag har haft den några dagar ner, men jag har ju haft mer än munskärt, så att jag känner ju faktiskt att det blir sån här. Den börjar bli mycket mindre. Jag känner mig tungan som är mindre. Ja, det vi gör då. Så har jag C-datorns skärm rakt fram. Vänster har jag en 15-skärm också, en HP 655. Det är de tre skärmar jag har. Och vi har ju som sagt varit 31 december, så att det är idag här. Det är lite speciellt med den här dagen, som det är sista dagen på året faktiskt. Vi ska ju inte ändra några klockor och så, men det blir ett nytt år. När ingenting var gjort, då när ingenting var gjort, bara bytte mikrofon. Är det lätt att tänka på Gud när förvirringen är svårt? Ja, det hörs jag på mig. Och när jag känner så, så tänker jag på dig. Allt är så enligt allt jag producerar. Och så stoppa in käften i mikrofon för att höra. Du är oförstörd för mig. Du är oförstörd för mig. Men tiden har sin rätt att förändras där den går. Och där är hos dig nu. Vän. Ska aldrig mer lägga mig med huvudet mot ett hår. Och aldrig älska dig igen. Aldrig älska dig igen. Men i vägen längs bäcken som sakta ledde hem. Där himlen lite närmare för mig. Där har tiden gjort en hållplats för oss och allt som hänt. Gå och sakna dig. Kan jag gå och sakna dig. Men nya dagar väntar mitt fördriv. Och allting liksom kräver nu. Så ta den minnen och försvinn i mitt liv. Älskade, älskade du. Älskade du. Svenska. Svenska favoriter. Yeah. Jo då, huvudet uppåt, fötterna ner. Svenska favoriter. Skorna på mig här. Nej, det får ni inte se. Nej. Eyes without a face. Ja, det blir lite varmt de här kläderna. Nu har jag bara skorna på mig här och sinfilt på den sexan. Men dessvärre så var det intryckt på C-datorn här, så att när jag pratade i den här mikrofonen så gick det på C-datorn också. Utan ett misstag, men har jag avaktiverat. Nu ska jag bara gå ut på D-datorn här. Ja, sinfilt kan vara lite lustig där. Faktiskt där. Han är väl jude där under bruttan med krulligt hår, är väl också judina tror jag. Nu har jag bara skorna på mig här faktiskt. En fläkt som cirkulerar i luften här. Jag försöker hålla mig vaken här faktiskt och drack chokladrycker med den sista pulverpåsen här. Med hett vatten här. Ica-josen har jag ju en stor tung glas här. 10 spänn en liter och pepparkakor. Jag sitter ihop klämd här och... Det här är en station på Rarma Radio som strömmar, jag vet inte vad det heter riktigt, skön musik. Jag tror det är Christopher Cross, Ride Like a Wind. Jag har en LP-skiva med den gubben. Och en snubbe. Engelska hårdrockarna Saxon har gjort en häftig, bra version faktiskt av Ride Like a Wind som Christopher Cross gjorde i originalversioner. Thank you. Ja, nu har jag bara se eller D-datorns skärmar. Säg då C-datorns skärm för lite trötta ögonen. Här kommer Rainbow. Fortfarande saknas många i huset. Här är vår korrespondent. Det är kallt i Magnitogorsk och rysk räddningspersonal. Kravlöst år! Levande i rasmassorna. Under nyårsnatten väntas temperatur under minus 20, så det är bråttom. Explosionen inträffade i morse innan gryningen. Det som man misstänker är en gasexplosion fick en hel del av hyreshuset att kollapsa. På tv-bilder syns att en eller två trappuppgångar i det 10 våningar höga huset har rasat ihop. Nedanför ligger delar av väggar och tak i en stor hög. Minst 4 människor ska ha dött och det finns också skadade på sjukhus, varav några enligt ryska medier är allvarligt skadade. Det kan till slut visa sig vara många fler döda. Det ska ha funnits minst 100 människor skrivna i den del av huset som kollapsat. Polis och lokala myndigheter jobbar med att kartlägga vem som faktiskt sov i huset när explosionen inträffade. De allra senaste uppgifterna enligt ryska medier handlar om att man inte vet var 35 av de här människorna som kan ha varit inne i huset befinner sig. Det är jul- och nyårsfirande idag i Ryssland. President Putin, som ikväll håller sitt nyårstal till nationen, har flugit till Magnitogorsk. Det är en industristad i södra centrala Ryssland, söder om Uralbergen, där det bor drygt 400 000 invånare. Vladimir Putin har träffat räddningsledningen och skadade på sjukhuset. Jesper Lindå, Moskva. I Medelhavet utanför Malta har myndigheterna räddat 180 migranter i sjönöd, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Samtidigt uppges omkring 50 migranter var kvar ute på havet där det just nu är väldigt svåra väderförhållanden. Idag, dagen efter presidentvalet i Kongo-Kinshasa, kommer rapporter om att internet har varit stängt runt om i landet. Enligt operatörer ska myndigheterna ha beordrat stängning av nätet på uppmaning av regeringen för att försöka hindra spekulation om valresultatet i sociala medier. Det officiella resultatet av valet i Kongo-Kinshasa väntas den 15 januari. Blivande läkare får vänta länge på allmäntjänstgöring, AT som det kallas. Det här visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening. Ja, jag har inte sagt, men från klockan 16 idag så var det ju radiobloggen direkt. Och innan dess var det extra direktsändning, men Gunnar har mikrofon direkt här. Ganska så trött, men vi får väl köra lite musik och annat här. Den 31 december har vi vår referensinspelning också. Vi sänder från D-datorn här. Årets sista dag, det är måndag, men det är en röd dag. Yeah. used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? Bible tells you so. Have you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenny read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, that I die. This'll be the day that I die. Yeah.

Kan du släppa grillen nu älskling och komma och sätta dig? Svenska favoriter. Favoriter. Ännu spelar syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Det är mina drömmar vill jag ha. Jag vill veta vägen till hedarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir svar. I skuggornas stan. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vilka hav. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar. Ja, det är mina drömmar vilka har. Då ska vi komma underfund med vad vi ska ha. Jag vill ha kaffe. Kärlek